الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَهُمْ لَا يُنقِذُونَ الله رب العزة إنسان لا عقل او فکر او بصیرت ورکړی دی دا صرف د یو مقصد لپاره د یو عظیم مطلب لپاره دنیا کې د یو اهم کار لپاره او داو چې دا انسان ځان پیژني او بیا خپل خیر خواه پیژني ځان پیژندل هغه دا دی چې زه محتاج یم او الله غني دی هر کله چې زه محتاج یم زه خپل حاجت چاته پیش کوم زه سوال لچانه کوم او زه خپل د دنیا مقصدونه او مطلبونه لچانه زده کوم دا پیژندل ډیر ضروری و په هر انسان باندې نیو فالل رب العزت تزید پار انسان لا عقل ور کړو خدا عقل کافی نو دا عقل پورا نو تزید پورا والد پاره والا خپل طرف نه پیغام راو لیگو چیغی کی د دنیا و د آخرت طول ضروریات بیان کرل نکل چی دی خپل عقل اغی سرمار گری کی بس دا بیا بل ست حاجت نشتا دیو بیا دنیا کی خپل خیرخواہ پی جانی خپل دوست او دشمن باو پی جانی او دا فرق باو کی امتیاز باو کی چیا سوک دے چما سره خیرخواہی کئی زما فیضہ لٹئی دغه سه کوشش کوي چې ما د ډیرو تکلیفونو او مشکلاتو د دنیا نه بچ کی هما ته یو صحیح لار خوي چې کله زه پاره روان شم نو ما ته کامیابی مخې لراشي او ما ته بادشاہی مخې لراشي او ما تا ډیر سہولت حاصل شي دا سی بسو کی نو دے با دنیا کی گردی دا دے دا پارا کوشش با کئی تپوسونا با کئی واللہ رب العزت پتتا او خپل رهنما ډیر پاسانه باندې ملاو کی څنګه څوک چې طلب کوي الله رب العزت په ډیر پاسانه باندې خپل مقصد ور کوي طلب دنیا کې ډیر لوی شی ده چا چې دې طلب کاو نو الله ته ډیر پاسانه باندې او خپل مطلب حاصل کړی دی صحابو کې ډیر اداس چاغي وا بیا خلق ته خپل مخ کې حال بیانو چې ما ته ایمان څنګه نصیب شو ناری خپل حال بیانوي یو صحابی دی خالد بن سعید رضی اللہ عنہ اوی چیزو روم تتلیو ما دخپل دنیای کار دا پارا تجارت دا پارا اگی بتلو دکا دغا ملکونا دا تجارت ملکونا شام او روم او عرب بتلو او یمنګ سودا کولا بازار کې مصروفو دیکيو راهب راغی د يهودو اگر راهبان چریو پخپلو خیمو کې ناستو اصرف عبادت بے کو ناغر آگا یو نا تپوس کی چیر دلتا دا دا تحاما نا سوک راغلی دی تحاما بے مکہ و مدینہ دینم و تیخیو دغه ته هامه نوم پاربه کې خطه زیتوي او نجد بر زیتوي اوسنګ جدل ته پدې ملکونو کې دغه سی کنا یو ته نسبت د بره کې بل ته نسبت د کته کې چې دا بره معنی رايدا دا کته معنی رايدا دا بره دا لوړه نو دغه سی پاربو کې هم داسیو نو دې تهامت به قطع عرب وي او نجد ریاض وغیرہ چې وسوته نو اخلي دې ته به بر عرب وي. نو راهب تبوسونه کوي چې دا حجاز نسوک راغلي دي مکہ او مدینہ. بیما ته وی چې زرا غلې خاص د مکین او خدای چې هغه خو دروازه او دوه سفر خو بنو کنه د میاشتو بو پیاده مزلې وی په خان. بیما ته وی چې کله واپس لاړ شي نو تاسو په دې مکه کې یو پیغمبر دی او پیدا شوی یا د ورځ دوه کې ښکار شي دا غنوم احمد دی دغه کتابونو کې د پیغمبر دانو نو نور سپریده خو فوراً زاو په هغه ایمان راوړه. نو هغه وی چې ما ته دا خبره وکړه نو زما خو نیت وګدو چې ورځې به ډېرې تېروم خو لیکن هغه خپل سفر مې لنډ کړ او رالم مکه معظمه کې ګرځېدم. ابو بکر صدیق مې ولیدو رضی الله عنه. پیغه نمی تپوسو کو چې سنوی تازه خبر اشته پیغه وی چه آو نوی تازه خبر ده چې محمد صلی اللہ علیہ وسلم ده نبوت اعلان کرده ده اما پی ایمان راوڑا بلال ای بی ایما تا دعوت را که چه تو زان سنبال که چلال شو بزا آغا سر شما اولالو نبی علیہ السلام اللہ اسلام میں قبول کو ابھی آمی او تقبل واقعہ بیان کرو جدا سے حال شو پروم کی او راہبو اگر دیدو تپوسنے کول چدا دی حرم نسوکن دی راغلی نماو تاو نما ته داسې خبره وکړه نو فسر ربه نبی علیہ السلام ډیر خوشاله شو. ګرځې ده کنه چې پته به ورته ولګي ده کنه ډیر پکې داسې و چې هغه په دې خپل شرک کې تنګ شوی وو ځکه شرک او بت پرستی خدا سی او دین دے چا کلمن انسانی د دین په نفرت کوي چې دا څه وو چې تنګشیو نو اکثر بلالنو عیسایان بشو چې دې دا دین خره ځکه کتاب یې اشته د انجیل کنا چې تل بلالو عیسائیت به قبول کو نو په انجیل کې خود نبی علیہ السلام ډیر صفاتونه او ډیر علامې ډیر نخ نشانې وینو هغه به خبر شو چې خدا پیغمبر با الته پیدا کی نبی اوی تاسو سنا کول او چې خبر بشو نو را بل واپس او هغه بدغه د عربو د حرم خلقو تقریبا نبی علیہ السلام سره پرشته کې هم نږدې وو. ورقه ابن نوفل وتوی د جاهلیت ته زمانه موحدو زید ابن عمرو ابن نوفل ورتوی د جاهلیت ته زمانه اديو په خپل وخت کې د قریشو دعوت نه قبلو ځکه په دې چې دی پا که دلات منات نوم غسته ده نو دا دا غیر اللہ شکرانا و نظرانا شو امون دا نخرو اگا وقت کی لابا مشرکانو حدین بیزان ساتو نو دے زید ابن عمر ایمان دا نورا وڑے او کوشش یې کاو بس چې نبی علیہ السلام سره سره کسان را جمع شو ابو بکر او بلال او ورسره عمار ابن یاسر او زنانو کیم سمیہ وا ادا سنور دیم را ایمان راو ابیا چې قوم تلان واغی توی ترکت اللہ تول عزا جمیعا کذالک یفعل الرجل البصیر ما خلات و منات پری خودل لات و عزا میں پری خودل او چې اللہ چال عقل ورکلین و دغا سکار بکی لکما چوکو ابیا اور پسی ہوئی چې باس چیر سم کړی الله را ته معافیو کی فلا عزا ازور ولا ابنته ام ولا سنم بني غنم ازور نزع عزا عبادت کوما او نزع غزا غی دوولونو تکا امیشه دا سی کنه چی او زیر لڑ شی تبا دیو زیارت پر نیت لڑ شی اگی سر ودودری نوری ناغی بستار احنمائی کی چی دے زیر دے دے لڑ دا دیم دا کارون دی موار دی چستاز ضرورت تکا نا دا نوسی کل وسی و سرم خواه که خخشوی کنه ناغوی فلا عزا ازور و لبن تیهام ولا سنم بنی غنم ازورو ند عزا عبادت کوما و ند اغید اولاد او ند بنی غنم قبلی دا غدو و بوتانو دیر شیو کنه نو مقصد داو چې الله عقل ورکړی انسان له دې لپاره چې ځان له صحیح لار وګوره د کامیابۍ لار وګوره د دنیا لګي روزي دی او ډېر مختصر مستعار عجون دی نو واستو به له دومره وکړي چې ځان په پوهه کې او د چانبا رهنمایی حاصل کی دید پار دنیا کی تو پیدا شوی نن دنیا کی خیرخواه اغا سوک دے چه دا اغا پزل کی دا غمی دا فکری چه دا مخلوق تبایه تروان دے دین او دنیا دواړه خرابی گی و تباکی گی دیل صحیح لار قتل پکار دی دیل دین انتظام او تربیت او پرورش پکار دی اگر دنیا خوارنگا چوا دا پکی نده حساب ہو دیل اعتبار نشتا دی دا کامیابیش نده او جدا دین خدمتی اوشی او جدی اللہ صلی پیدا کلی پا دی دنیا کی چاو اخپل مقصد و تحاصل شی او چا اللہ رب العزت کم پیغام را لے گلے دی دا پارا چا دا قبول کے چا ما تراو رسائے او چا غلار و تحاصل شی اوا راهنما په دنیا کې حق ده صرف چې مخلوق د شرک نه بچ کی. ځکه د دې کار ګران دی، بیا د دې صفائی ډیره ګرانه ده، د دې لپاره الله صرف دا دنیا مقرر کړی ده چې دې دنیا کې بعد خپل عقیدې اصلاح کړي، د خپل زړونه به دا شکونه او شبهات او شرکیات لري کړي، نو الله سره بستا رابطه جوړه شي، آخرت به دې خیسته شي، دنیا به دې هم خیسته شي. ځکه دا عقیده چې راشي، دا ایمان چې راشي، دا رڼا د قرآن چې راشي، او ځای کې هغه ملک ټول رڼا شي، نو هغه خلق بیا خپل خواه بد خپل نفع او نقصان سود او زیان وپیژني به. او چې سکی مخکې د رسمونو او رواجونو او د پلار نکاح غا دین هغه ته ډیر بد ښکار شي، دغې نه نفرت پیدا شي، دغه اصل هدایت دی. قرآن کریم مونږ ته هم دا واقعات بیانوي چې انبیا چې راغلي وو قومونو ته ولاړو او هغې ته دعوت ورکاو، د هغې خیرخواهي کوله، د هغې نه یې څه غوښتنه، پل وخت یې صرف کاو، قیمتي ژوند، پل بدن او خپل صحت یې وقف کړی و د الله دین ته. دغسې که هغې سره به څه وو، نه به ټول د دین د پاره وو. مخلوق ته بیان کو، مخلوق ته مینت کو، چې کله موسی علیہ السلام د فرعون په دربار کې ودرید او هغه ته دعوت ورکړه او فرعون غصه شو، وقال فرعون ذرونی اقتل موسی وليدع ربه، اے خلقو ما پریده موسیٰ علیہ السلام وجنم، دے دے وسخ پل رب تاوازو کی چیز مان اخلاص کی. دا ام بندون خوا اخدائی وسر زباد نو کلی، بادشاہی والا ورکلی، حرسی والا ورکلی، نهرونا باغونا خزانی حرس بده وسر نو کلی. او دا اللہ طرف نوتا پیغمبر را گئے، رہنما را گئے، دا قد خیر خواهی دا پارا چی وطاو آیا چی دا خبر اومنا، دا دعوت قبول کا، ندوال بات شایبا تحاصل شی، دنیا غا خو حاصل لا، ندا آخرت غا با هم حاصل شی، دا دی خوخانا دا جسنگا دنیا کی بات شایی نوال تبا همی، دا دنیا دا خدا غو پذیری کیوم ندا، دا خو اس چه نده. موسیٰ علیہ السلام و تا بیان کئی لگی آده، دلائل پیش کئی، او اوی پریمی دائی. موسیٰ علیہ السلام وی انی عزتو بی ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمنو بیوم الحساب. اے فرعون اسے لگی آئے، چٹی لگی آئے، تمات اللہ سراؤلیشی، ما خپل ځان دا اغا ذات پا پناہ کے ور کرے دے چی اغا زماؤں رب دے دے ٹولی دنیاؤں رب دے، ایواز استانا نا، تا ایواز تنی دا زمکر ڈکا دستا پشانتی دا جابر و متکبر و ظالمنا، نو من کل متکبرن ماذا اللہ پا ذات سرا دا هر ظالمنا او متکبرنا پناہ حاصل کری دا، نو تماو جلشی دا خبر شورو وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانهم دیکھیو سڑے راغے میدان تیرا او دانگل چلا رب العزت اغتا رجل مؤمن وی چی مؤمن دیتا وی بول یکتم ایمانو ترو سچا تا پتا نوا چگن دے دے موسیٰ علیہ السلام ارگرے دے ادے مسلمان شوے دے داخو دغا وقت کی چیغا میدان تیرا او دانگل موسیٰ علیہ السلام تیوی چتا سبارو کا دا زمان قوم دے زوت حبر کوما ام دقا خبر اوکڑا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ دا سی بند وجنے چیغا سمر قیمتی خبر کی چیغا زمان رب اللہ دے تا دا گناہ خبر دا دا قتل خبره ولیکن خلقو د جهالت توجینا چې هغه خپل خیر خوانه دی پیجندلې نو بس هغه وی چې بالکل دې چې کوم خبره کې دي چې زمونږه تباہی ده ان یقول ربی الله ذک گنا ده همیشه د حق پرستو په دنیا کې ها د دې نور گنا نشتا نور جرم نشتا بس صرف دغه جرم دی چې ربی الله مون خدای اعلان کو چې زمونږ رب الله دی زمونږ کارساز او حاجت روا الله دی مالک د نفع او د نقصان الله دی د خیر او شر صرف الله دی بس دغه خبره کې حق پرستو چا تا کنزل نه کوي چا تا بد رد نه کوي د چا نه سغواړی نه بدعوت ہوئی خواہ ان یقول ربی اللہ وقد جاکم بالبینات من ربکم او صرف خبرن کی بلکہ دلیل نو سرشتے معجزی ہے دی نہ معجزی موسیٰ علیہ السلام پیش کرے ہوئی فرعون تو کبھی دلیل خبر ہے کولی نو منگے عمر گری نیو لیکن خبره کی او دلیل پیش کی خبره ډیره مضبوطه ده وایکو کاذبن فعلی کذبو کدی دروغ جنی نو تاسو ته اسمه وای دی په دې خپل دروغو کې راګیر شی او مبتلا شی وایکو صادقن او کدی رشتنی نو ځان ته سوچ کوی دا مصیبت په تاسو پریوزی یوسف کوم بعض الذی یعذکم د چې سوین دار اشتیاری وره عذابونه به در باندې راشي وګت تقریر کړل ډیر وګت او الله سورت لنوم یې خده سورت مؤمن چې دې سړی بیان دی پکې کنه درجل مؤمن دا څه کله نه پس بیا د عیسیٰ علیہ السلام نے لگ ونت مخ کیا رستو پیغمبران راغلی دی قوم تا اون پا دغز مکمان دی اکثر راغلی دی دانن چی بی جنگو نا دی اردن دی فلسطین دی دا خارو نا دی دیکھ دیر راغلی دی او خواوشا موسول دی دا پیغمبرانو ای دغی ملک کی راغلی و موسولو تاوی او خلقو تا بیان کی خمخ کی پلاری کی ملاقات شوی دے دے او جس سلی سرچے وچر تقپل ساری ماروی یا سکار مار کاو پٹی کے نغل دعوت ورکڑ دے وغا قبول کڑ دے اوغا جس بیمارو مو صحت صحیح نو دی جکلی تران نو آتو او بیان شورو کنا خلق و سر شور جوڑ کن چتاس او زمان پشانت بندیان یه نو سنگ پیغمبران یه پیغمبران چیه او بندیانی وی دی ډیر وخت لري راغلی او تلي راغلی او په دا ورځ باندې بس اخیری ورځ فیصله شو. هغه قوم ورته وی چې تاسو نه راغلی او دا خبرې منوي شروع کړي نو زمونږ ډیر خجوان تیرې دا ډیر خموسمو ارس کې برکاتو او چې تاسو را لیکنه ان تطیرنا بكم مونږ هم ځان سره سپیر کړو څنګه خلق یې وي پرو دا شور از وخت چې جوړ شو نو هغه سړی خبر شو په خوا خو به اواز ډیر لري ته کنه نو هغه سړی خبر شو چې پیغمبرانو سره دی خلق جوړ شو او ځوک جوړ کنه پمنډه پمنډه وجا من اقصى المدينه رجل يسعى راغه دا بر طرف دا خارنا یو سړی چې منډي والی حق پر سمیشه دا غسیخه اغی نشی که ناسته اغی سر دیر لوی غمی راغی و قوم تا بیان شورو که قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون ایز ما قومان د دې پیغمبرانو تابعداریو کوي د دې خبرو منه دا ډېر قیمتي خلق دي او ځکه قیمتي دي چې تاسو نه سغواړي نه او تاسو خیر خوایي کوي د څوک پیدا کیږي چې غستان هیڅ نه غواړي چیرورا د هیڅ پته ما دې نه ما نه نه چې غواړم نه ډوډۍ غواړم خدای دې لډیر درکې خو زما خبرو منه او خبر زمانه ده خبر ده الله ده او کسی ده تنکوم کهانه ده تنویم بس دغه ده تویم ها چه ده الله بندگی کهویم ده الله نقواریم یو الله تخپل حاجتون پیش کهویم یو الله تزاری کهویم و منت کهویم و عاجزی کهویم و ده الله تعظیم کهویم سمره تعظیمات چی دی کاغذ بدن دی او کاغذ جبی دی او کاغذ زلو دی نو ټول د الله دی ایاک نعبد و ایاک نستعین مونږ ته خوري را سانه کړی دا مونږ یو پینځه وخت وایو په مانځ کې او الله سره اقرار کوو چې الله ستاسو دعوت مون قبول کړې او دومره استاد دعوت سره مینه او محبت ته چې بیا بیا دروازه وایو چې ایاک نعبد و ایاک نستعين ستابندګي بکو استاد تعظیم بکو ستانه باجته او ضرورت غواړو ستاپنم باندې با مالونه ورکو خیراتونه بکو صدقات بکو ستاپنم ایاک نعبد دا سړیو صاحب یاسین ورته وی دغه سورته یاسین کې دا واقعیا رااله او نوم یې حبیب النجار کارین دا سړیو کسبګر سړیو نجار ترکان ته وی دغه کسب به هغه دیوال میوال په ځای پرې خوځو رامنډ کړه او درې دو پیغمبران نے خبر واغستا و قوم تا بیان کئی چی خلقو دا داسی کسانو پیغمبرانو خبرانا مانے چستاسو نا سغوالی نام او تاستا سعی لار خیم دا سعی لار دا دمرو پا طریقے و تا بیان کڑے دی چی دا خلق پا زد کی رانشی تا دیر ضروری خبر دا ځکه مبلغ او واعظ چی کنا دل مخ کې تجربه پکاري زدکړه پکاري ار سړی دعوت نشي پیش کولې زه خبر کې خلی نه وسه خبرې خيږي دل مخ کې ځان پوه کول پکاري چې دیونه تاسو نه خبره قوم ز جاهل قوم راهنمایي وسنګ کې اغه ته په کومه طریقه باندې نو دلری نه به خبر را شروع کې داسې دلری نه چې مونږ چا پیدا کړیو مونږ له دا روزي وخت په وخت څوک را کوي مونږ له دا کاروبارو نه چا کتلې دي چې دا الله فضل او احسان دې چې هر سړی ماقام راځي نو جیب کې سره وړي کنه داسې رو رو په طریقه باندې امونگی اوزل بلوچستان کی بیان کاؤ دقا سنوی دو نا جاہلان خلق تو 1974 کی نسنگ جماعت بیان بس کنو آگئی اور آگئی پا جماعت کی چنڈے واچو لدن سوارو وی گورا دکم زین خبر شورو کلدا سے دیر دا سے چلو ارزی خوشی او دی لیرا وستا ها چه بغیر دا اللہ نوی بل سوکس نشی کولی بل چه تا آواز کول دا شرک دی او بل جوڑ شتو بس دی مسئلی سر دا لازم دی کنا بس دا ہو چه اللہ اسباب پیدا کری مونږ چې کوم مدرسه کې ونه غیته د ملنګ مدرسه وی ابو خام ملنګو د لیوانو لیلونه وته یی کې پیرو دی ملنګو نو غی به یری دو شرک خو پکې وو تاسو به یو کې دا مولوی سیف چارا لګلې وی دا ملنګ با چارا لګلې مدرسه جوړ کړو بیا ډیر خو موحدو بیا به داغه نه یاری دو نمونگ تیسو نوی تالیبان جزانی اوال آنو دی گورا مونگ خود دی وجه نه خبر داسو شورو کلا چه مونگوی دی پویشی آز آلیمانوی گورا تاوی دی لسنگ چل وردی دکم دی نه خبر شورو کلا دا حق پرستو دا شان دی چه اگی خبر کئی چاہتا نو تا تی نوی پزانی راڑی چیر دے پزد کرانوی چی ماتے ہوئے اولی دا زدہ سے گناہ گارے ما دا زدہ سے نو آقا حبیب النجار وی وما لی لا اعبد اللذی فتورنیم ولی ما کس چل لے چیز دا غزات بندگی نکو ما چیزی پیدا کرے ما ویلی ترجعو نو دے اللہ تبتاس واپس کرے شے ابیا و تداغیر عقیدہ کار کئی خبر واضح کئی ون من او زیر نوی نارنجوی کارا و توی اتخذ من دونی آلیہتا ایز بغیر دا اللہ نونی سما نور پا حاجت روائے سرا و پکار سازے سرا این یردن الرحمن و بذرن کاغذات زما په حق کې فیصلو کې زما د بیمارې زما د تکلیف زما د مصیبت چې راکې یې لا تغنی عنی شفاعت او مشن نو د دې بزرګانو او د دینه زولو شفاعت مانشي بچ کولې ولا هم ينقذون مانشي بچ کول دال خبره وکړه کار چې دا تاسو چې کوم په مذهب او په کوم دین کې روان یې کنه دا تباہی ده تاسو یې چې الله سينه رضا کیږي سوچ دا بزرګانو اولیاء او ذولي وته مخ کې نکیم چې دې شفارس نه کنا نکیږي کار وي خو هغه وی زارته اوس په کور کې څوک پیدا شو مونږ له دې ملمنو باندې ناراضي یو په ملمنې سو تویل نه شو ابل پر داسې غلط خبرې کوي او دا خو زمونږ د قوم سړی دی نو ټولو راګیر کو نا خو هسې عجز بیمارو په خپو کې تېنه ساویستو مفسرین مختلف اقوال ذکر کوي. کلمی راویسته بیا ہوئی تا وردو سو کوئی وره و تبل کوي چنه کارونه یو سره وکړه. الله رب العزت وی تاسو د خپل واسنه بار سن شي کوله تاسو د بدن سرکار د کار سو سره کوي بدن پکې چاره اوسته دی. قیل ذخل الجنه ویل شو حبیب النجار تا چې د جنت ته روح یې لاړ. خبره هټوله د روح دغه دا بدن خود دنیا دی او دنیا کې او پاتې شي. دا خو د ځمکې نه پیدا دی او ځمکه کې او پاتې شي. لکه مار چې پټو ورځي نو پټ پاتې شي مار خو ته لاړ. نو خبره ټوله د روح سره ده. روح له الله بل شان ته بدن ورکی. اگر الله تعالی علم دے چاته د مرغو په شکل باندې چاته په بل شکل باندې او هغه بیا مزی کوي. زمون مطلب داو چې خیر خواسو کنه پیجنې مصیبت دا ده کنه چې څوک خیر خوای کوي چې بندا شرک مکوا زدي دي موارما چې جنت ته بزي که زر لاله که پس لاله که پاسان لاله که پگران لاله و آخری سر با ده جنتی خواه او که جهنم که تالا سوخت پور سزا در کی گی نو اغیط عذاب نوی اغیط تذکیه وی تحذیب وطوی اللہ ده پاکی کنا اچه کم خلق نبو ده جنت تا نو اللہ رب العزت داغی پا حق کی وی چه ولا یزکیهم الله ودی چرې پاک نکیم چې د جنت لایق شي. تا به پاکي خطه دا خبره ومنه توکل وکا چې وحده لا شریک له زکه کزه شرک سره رخصت شي نو موږ سره به غمی خپه به یو در باندې او بس کار خراب شي کنه خپل هوبیا سن کیږي. دا خدا دنیا ده دا ډیر قیمتي وخت ده چې موږ مخکې ویلو دا ډیر قیمتي وخت ده. او قران یو ځای نه وي سوسو ځای وي چې فجتنبو الرجس من الاوثان واجتنبو قول الزور حنفاء لله غیر مشرکین به. مشرک مکه وای دا الله سره بوتان پری ده غیر اللہ پریده. ومن یشرک باللہ فکانما خر من السماء چاچی دا اللہ سر شرکو کن نو داس شو لکا دا اسمان ناچ رو غرزید فتختفو تویرو نو یا خوراو نرسیدو پدی هوا کدیر مارغان دی خمونگ تا نخکاری اگی ٹکلی ٹکلی کن مرغین اسو شیپکا تراتلی شی پارا خبره کی دی تا عبرت تی خدا عقل بولا سوک پیدا کی چیه سڑیا تو پا نٹائی جٹائی کی دی تپسانو تا غوخا چینو دقا سی بستا حالی مکاو گوار خوا دین خوبیام کتا پریو دی خو اغا مارغان چی دی چی پا تخت پوت تیرو اڈو لاش با دی معلوم نشی او تهوی بیر ریحو فی مکان صحیق یا باور دې دلرا سله او طوفان پداسي او ځکه چې پته وینه لګي چېږي کې اجازه نو پته نه لګي نو الله یو مشرک د قصې دی ښا د اسمان نه څه مطلب ایمان چې دې الله وی دا اسمان دې توحید چې دې دا اسمان دې او چا چې شرک کو نو راغور دې کته تبور برباد شي. نن خدای خبره کوي حق پرس بل څه نه وی چاته نه ته سغواړي نبی سکار او روزگار کوي خدغه وتوي چې باندې ځان د شرک نه بچ کم دا څه چې کوم کارونه کینو دا شرک دی. غیر الله توازن مکوام د غیر الله په نوم باندې منختي او نظرانی مکوام د غیر الله نه په ځړه کې یره مکوام او مو سره د خدای توب محبت ساتم. لا احب الافلين د خلیل الرحمن ابراهیم علیه السلام خبر واورا چې ما قوم ته ډیر لګیا دي چې راځه مونږ سره هغه وینا د خدای توب محبت به صرف د خدای سره کوم. ټیک ده، دا ستوري دي سپومې انور زمونږ د خدمت لپاره پیدا شوی دي، نو مونږ به شکریا ادا کوو کنه. خو لیکن ځانه چې دي تب سجده کوو، د دې عبادت وکړو، دینه بس غواړو، دا مطلب ده. مونږ وایي چې الله عقل ورکړ انسان له، خو عقل پرانو نو قران ولا نازل کو چې دا دواړه یو ځای کې نو تب خپل راهنمایو کې تب خپل خیر خواو پیجنې، بغیر د قران نه نشي پیجن دی. ښا الله دې مونږ له دا بصیرت راکی چې خپل خیر خواو پیجنې، چې زمونږ خیر خوایي څوک کوي او زمونږ تباہی څوک کوي، دا ډیره لویه خبره ښا. الله دې مونږ له پدې علم او عقل راکی. واخر دعا.